بسم الله الرحمن الرحيم وسيما نمون او افتن اتن مذي بغاره ات الله سنبول مو الله ابهي هانس رانج underviste sine ledsager og sagde, hvis en af jer når til morgen, så lad ham sige, Allahumma bika asbahna, wa bika ansayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir. Vor Herre, med din vilje og magt står vi op, kommer til aften, lever og dør. Dette udtryk siges tre gange om morgen og aften. Og hvis en af jer når til aften, så lad ham sige, Allahumma bika ansayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur. Hvilket betyder, hvor her, med din vilje og magt, kommer vi til aften, står op, lever og dør. Dette udtryk siges tre gange om morgen og aften. والحمد لله رب العالمين.